srácok, ladies and gentlefuckers, ismét mi vagyunk, ismét a Bónusz Tész csapata, ez a podcast a 2018 márciusi adásunk, és ismét mi nyomjuk nektek a vakert itt a Fehér Kenyér földjén, a Pixel Mekka ingoványos mocsarán lépkedve, és be is mutatkoznak szerintem. Itt Kevény. Itt Reptile. Itt pedig Stinger. Szevasztok. Legutóbb a Save Game alkalmával találkozhattatok velünk, ami ugye a Ludiban került megrendezésre, és akkor kanyarítottunk egy egész érdekes kerekasztal beszélgetést, amelyben a Gamer 365-ös kollégánk is részt vettek, így összesen hatan borzoltuk ott a kedélyeket a színpadon, és sajnálatos módon azt az adást nem sikerült technikai okok miatt rögzíteni, ezért úgy döntöttünk, hogy egy-két főbb témát kiragadva abból a kontextusból ezekről ismét beszélgetni fogunk. És az első témánk szerintem legyen srácok a remasterek és a remake-eknek a helye, létjogosultsága a modern gamingben, hiszen ez volt az egyik olyan téma, amiről talán a legtöbbet beszélgettünk. Ti hogy látjátok ezt a témát? Van-e létjogosultsága a remastereknek meg a remake-eknek manapság? Illetve hogyha igen, akkor milyen formában várják ezt leginkább a gamerek? Mit gondoltok? Ha van létjogosultsága, ha nincsen, azért vannak remasterek és remake-ek. És igazából kétféleképpen reagálnak a játékosok rá. Kétféle frázis van, ami így elhangzik általában a remasterekkel, remékekkel kapcsolatban. Az egyik az, hogy na, végre beportolhatjuk, a másik pedig az, hogy jaj, ne már megint lehúznak. Remasterek, remékek azért vannak, mert van rájuk igény, és amíg a játékosok megveszik ezeket a kiadásokat, addig lesz is. A kiadóknak ez egy tök jó lehetőség arra, hogy feltöltsék a két nagyobb megjelenés között a gépeket tartalommal, és a kis pénztárcájukba csorgathassanak egy kis pénzt. A játékosoknak pedig lehetőségük van arra, hogy újra játsszák, vagy esetleg, hogyha kimaradt, akkor bepótolhassák ezeket a címeket. Emlékeztek rá, hogy mikor kezdődött ez a nagy remaster remake hullám? Melyik volt az első generáció? Én úgy emlékszem talán, hogy az Xbox 360, PS3 korszak idejével köszöntött ez be, hogy egyre másra elkezdtek megjelenni a korábbi generációk újrakiadásai, generációk játékainak az újrakiadásai. És ugye akkor fordult meg az ember fejébe először az, hogy na jó, oké, én ezt a játékot már korábban játszottam, valójában ez azoknak szól, akik mondjuk még akkor nem játszottak, de mondjuk rendelkeznek egy Xbox 360-as vagy PS3-as konzollal, és milyen jó ez, hogy nekik itt van ez a játék, újra megvehetik olcsóbban, esetleg nyomattáron, vagy plusz tartalommal karöltve. Csak aztán volt egy olyan periódus, és ez talán még az Xbox One PS4 premierje utáni időszak volt, amikor ezekre a gépekre egyszerűen nem volt akkora mennyiségű játék, vagy olyan széles spektrumú játékfelhozatal, amiből azt mondtam volna, hogy nyugodt szívvel tudok választani 4-5-6 olyan új címet, amivel addig korábban nem találkoztam. És tényleg itt van az a pont, amit te is említettél, hogy a kiadóknak ez gyakorlatilag egy talált pénz, hiszen egy nagyon-nagyon kevés, relatíve kevés energiabefektetéssel, de aztán majd itt van Repti, aki ezt megcáfolja, hogy azért itt is nagyon szép munkát bele lehet tenni egy remasterbe vagy remake-be. Szóval minimális munka befektetésével egy nagyon stabil és biztos profit érhető el, hiszen ezeket a játékokat újra lehet teríteni ezeken a platformokon, nem? Persze. Alapvetően mondjuk én ketté venném tehát a remaster meg a remake az nagyon nem ugyanaz, de nagyon-nagyon nem. Tehát ugye a remake-ek azok mondjuk jellegzetesen legutóbb a Shadow of the Colossus volt, ugye, aminek a remake-je készült, tehát szó szerint fogták, és ugyanaz a játék, de mondhatni, hogy gyakorlatilag majdnem a nulláról újraírták, újrahúzták PS4-re, teljesen az asszeteket újra készítették, tehát a grafikákat megcsinálták az a 3D modellket, tehát egy új játékot csináltak, csak tudták, hogy mit csinálnak, mert már létezett ez a játék. Ez nyilván nagy munka, tehát nagyon nagy munka. Ezt nem venném egy kalap alá, mondjuk egy remasterrel. Egyébként a remaster gyakorlatilag manapság a portokat hívjuk remasternek. Csak annyi, hogy mivel általában az előző generációról húzzák át a mostanira, ezért nem hagyhatják úgy, ahogy van, tehát egy kicsit föl kell javítgatni, és ezért találták ki ezt a remaster nevet, de gyakorlatilag portolják az újabb generációkra, és ugye ez igazából azért van, mert a konzolokon nem nagyon van visszafele kompatibilitás, vagyis ahol van, ott meg elég szelektív, mondjuk az Xbox One-on, ugye, tehát hogy így most már elég szép nagy library van, ami visszafele kompatibilis, és ez mondjuk személy szerintem tök jó, de azért nem minden az, ezért mondjuk úgy, hogy a generáció elején egy kicsit ilyen kényszerszerűen is mentek ezek a remasterek, hiszen ezek még valid játékok voltak, de azért jó lett volna, hogyha már az új platformon futnak egy kicsit jobban, egy kicsit szebben. Tehát kicsit olyan, mint amikor az ember vesz egy új PC-t, és akkor előveszi a régi játékait, és föltolja ugye a grafikát, föltolja a részletességet, meg a felbontást, és akkor játszik vele. Na ez itt ugyanaz, csak ezt el is adják még egyszer. Igen, ugye az embereknél én alapvetően úgy vettem észre, hogy azért itt az ár nagyon sokat számít, tehát egy remasterért nem vagyunk hajlandóak túlzottan nagy összegeket kiadogatni, viszont ha egy kellő minőségű remake készül, akkor az még az is elképzelhető, hogy mondjuk a piaci ár 80%-áért szívesen bemegyünk a boltba, vagy a digitális piac térre, és szépen berakjuk a kosarunkba, mert azt mondjuk, hogy oké, ez egy remake, így gyakorlatilag tényleg arról van szó, hogy ugyanaz a játék kvázi más köntösben, bónusz extra tartalommal, vagy esetleg újraírva, és azt mondjuk, hogy oké, rendben, ez egy teljesen más produktum, ha tetszett az eredeti, akkor ezzel is teszünk egy próbát. Tehát itt szerintem amire figyelni kell, az főként az ár, és itt sok kiadó eléggé eltéved ezzel, bár az utóbbi időben azért annyira ez már nem jellemző, szerintem. Ez azért érdekes, mert ezt is két oldalról lehet nézni, ugye, hiszen valóban teljesen igaz, amit mondasz. Főleg azoknak, akik, ugye általában a legnagyobb probléma az, akik mondjuk megveszik a játékot az előző generációban, és kijön ugye a remaster a következő generációra, és akkor elkérnek megint pénzt érte, és ugye ezen megy mindig, hogy hát azt ők már megvették az előző generációban. Egyébként ez teljesen jogos valahol, ugyanakkor nyilván van egy befektetett energia, mert az új gépekre portolni kell. Tehát el kell készíteni. Nyilván nem a teljes tartalmat, de át kell rakni. Az, hogy nem a befektetett munkának megfelelő pénzt kérnek érte, hanem többet, azt viszont úgy is lehet nézni, hogy aki viszont először veszi meg azt a játékot, az ugyanúgy kifizeti úgymond a tartalmat, ami benne van. Uh-huh. Hát igazából szerintem, ami tök jól működne, és volt már rá példa, hogy ilyen upgrade-eket árultak. Nem tudom, a Guacamelee volt az? Talán. Igen. Igen, az egyik ilyen volt. Na, ez például szerintem egy tök jó, tehát ez egy nagyon tisztességes dolog. Ugye vannak PC-n aránynak gyakran előfordul, hogy a remastert azt odaadják ingyen, annak, akinek megvan a régi, főleg Steam-en ez előfordul. Az, hogy mondjuk teljes árat kérnek egy remasterért, hát az már lehet, hogy tényleg egy kicsit eltévedés. Hát maximum ilyen combo pakba. Ha jól emlékszem, az első remaster a God of War 1-2 HD Edition volt PS3-ra, ha jól rémlik. Így az első nagyobb. Még visszamentünk egy kicsit az időbe. Vagy pedig így kombinálva rakják össze, tehát ezt akartam csak mondani, hogy ha több játékot adnak teljes áron, akkor így azt érezheti a user, hogy oké, régi játékok, de mégis kaptam egy pakkot, és így megéri. Amúgy maga a dolog onnan jön, hogy az emberek szeretnek visszamenni az időbe, szeretnek retrózni. Hogyha valamit szeretnének pótolni, akkor az eBay-re mennek, az eBay-en pedig, amit vásárolnak, abból a kiadók nem látnak egy fillért sem. Ez használt játék, ugye, és nyilván a kiadónak elemi érdeke az, hogy megoldja lesz legálisan, hogy tudja a kurrens platformján játszani a gamer azt a játékot, és akkor abból lesz neki pénze, ezért ez a maguknak a remasteriknek az alapvető létjogosultsága, illetve hát maga a célja. Egyébként ehhez kapcsolódó érdekesség amúgy, hogyha már említetted az első remastert, akkor az első remake egyike például 1975-ből származik. Bizonyám, ez a Taito-nak volt egy Western Gun nevezetű játék, amit aztán a Midway lekoppintott egy Gunfight címmel, és igazából annyi volt, hogy az eredeti ilyen egyedi mikroprocesszorokat nem nagyon tartalmazó áramköröket lecserélték mikroprocesszorokra, ezért ilyen finomabb animációt és kicsit szebb látványt, mert nyilván az akkori szemlélethez képest szebb látványt voltak képesek elérni. És 1975-ben elkezdődött ez a... Nagyon komoly. Még ez a manapság vannak a remasterek. Ezek a remake vagy remaster láz, úgyhogy ez is egy érdekes szelete a videójátékiparnak. Na de az is érdekes szelete lehet, ami a következő témánk, ugye amikor volt az ominózus bónusz stage kerekasztal beszélgetés, éppen előtte nap jött ki a Nintendónak a Labo trailerje. Bocsánat, nem a Labo, hanem a Toy-Con Garage nevezetű terméknek a trailerje, ami Hát elég érdekes aspektusból közelíti meg itt a mét és a kísérletező kedvűeket. Kevin, te voltál a nagy szószólója ennek. Mesélnél pár szót erről, hogy azóta, hogy látod, mert azóta jött ki azóta újabb videó ebből a... Jött. Igazából az előző podcastünkben éppen ezt sérelmeztétek, hogy nem elég kreatív maga a labó. Mert hogy ugye én a Legóhoz komparáltam, és ti pedig mondtátok, hogy a Legó az egy kreatív valami, ez pedig nem. És ez pont a kreativitását bányásza elő ebből, ebből az egész koncepcióból. Ugyanis, amint láttuk, ez egyfajta programozás, alapozás, ami bele van rejtve ebbe a kis csomagba. Igen, szóval, hogy Kevin is mondta, én voltam az, aki telesírta az előző adást, mint a Chest of Sorrow, a Galleont, azzal, hogy miért nem elég kreatív a Toy-Con, tehát egy kicsit olyan, mintha nagyon túl fiatalokra lenne célozva, és hát ugye most megkaptuk helyette ezt a Toy-Con Garage nevű dolgot, ami tulajdonképpen egy, én rámondom, hogy egy programozási nyelv, vagy egy script nyelv, csak éppen vizuális. Ez azt jelenti, hogy van egy toolbox, vannak eszközeink benne, ebbe beletartoznak például a perifériák, tehát mondjuk a Joy-Con, vagy akár úgy is mondhatnám, hogy egy Joy-Con-nak a motorjai, vagy a Joy-Con-nak a kamerája, stb. Tehát mint ahogy a számítógépeknek periféria, a billentyűzet, meg a kontroller. Ugyanakkor vannak különböző ilyen kis döntési blokkjaink is, mint egy programozás nyelvben, tehát ha ez történik, akkor ez legyen, különben az legyen, és ezeket össze lehet kötöketni egymással, mint egy ilyen, mint egy szabásminta gyakorlatilag, és ez nagyon-nagyon nagyon vizuális, ami nagyon jó, mert a gyerekek itt sokkal könnyebben átlátják az összefüggéseit, és így nagyon könnyen meg lehet tanulni a programozást, úgyhogy abszolút földig hajolok a Nintendo előtt, hogy végre kijöttek azzal, amire igazán vártunk ezzel kapcsolatban. Abszolút. Én is így gondolom, tehát beszélgettünk is róla, hogy ez tényleg egy olyan lépés, amivel ezt a korábban ugye belebegtetett labót tényleg kreatívvá lehet egy kicsit tenni, és mondjuk nem a Nintendo találta fel a spanyol viaszt ezzel kapcsolatban, viszont ők nagyon jók abban, hogy a már meglévő portfóliójukat és termékcsaládjukat más irányba is el tudják ezzel vinni. Hiszen önmagában a labó sok ember számára érdekes és izgalmas dolog lesz, főleg a fiatalabb generáció számára, de akik kicsit többet szeretnének belenátni, akkor annak itt van egy ilyen unified platform, ami majd, hogy nem talán mondhatnám azt, hogy hasonló, mint ugye a Legónak is van ilyen intelligens platformja, amivel ugye a Lego kockákból épített szenzorokat lehet ilyen relatíve leegyszerűsített script nyelven programozni, tényleg ilyen alapbízik dolgokat, hogy mit tudom én, hogyha az autó elér egy függőleges falig, akkor merre fordítsa a kereket, és ha az elmegy 20-at fordul, akkor utána mit csinálja. Tehát ilyen nagyon egyszerű scriptelt kócsor alapján lehet ilyen viszonylag látványos érdekes dolgokat csinálni, de hát ugye korábban is volt már ilyen, amit tanulásra használtak a gyereket, mire ez volt a logó, vagy logó, nem is tudom pontosan, egy kis teknős béka volt az ikonja, avagy a minta, és ott is tényleg ilyen nagyon-nagyon alapszintű, nagyon egyszerű elálkozásokkal, nyilacskákkal és piktogramokkal lehetett bizonyos dolgokat megcsinálni. Most ez abból a szempontból érdekes a számomra, hogy ez egy kézzel fogható valami, és gyakorlatilag tényleg, ahogy te is mondtad, hogy a Joy-Con-okban lévő szenzorokat, a Raspberry motorokat, illetve magát az egész Switch hardware eszközparkot kvázi ilyen cardboard alapra helyezve egész fura dolgokat lehet csinálni, tehát a távirányítós autótól kezdve a, mit tudom én, a kis mászkáló kis robot harcosig, ami aztán valamilyen szisztéma szerint reagál a környezeti hatásokra. Igazából eddig csak ilyeneket láttam példának, de ezek nagyon-nagyon jó pofák. Tehát, úgy tesztelték, hogy például mi van akkor, hogyha valaki elérakja a kezét, hogy akkor megáll, és akkor elfordul másik irányba. Tehát ez egy ereje teljében lévő kreatív fejlődő elmének, mondjuk 10-12-14-16 éves korosztályban. Ebben brutális lehetőségek lennének. Tényleg erre rá fognak kapni a gyerekek, én úgy gondolom. Ha megtalálják persze vele a megfelelő közeget, és relatíve elérhető ára nyújtják ezt majd mindenkinek. Úgyhogy hajrá Nintendo, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Részemről csak ennyi ez a témához. Én szerintem ez azért is tök jó dolog, mert én úgy veszem észre, bár nem tudom, hogy ez mennyire globális, de lokális szinten egészen biztosan az informatikai szektor az óriási munkaerő hiánnyal küzd. És ha ezt már gyermekkorban el lehet indítani, csak magát az alapozást egy ilyen dologgal, akkor az óriási lehetőség, és szerintem tök jó, hogyha erre odafigyelünk. Ez azért is lehet jó. Azért is lehet jó szerintem, mert ugye emlékeztek rá, hogy ugye a Raspberry Pi Málna PC-ket eredetileg ugye a brit kormány azzal a szándékkal hozta létre, hogy ugye az általános iskolások körében népszerűsítse a programozást. Ugye itt nem kell erőforrás igényes PC-kre meg számítógépekre gondolni, csak kellett nekik egy olyan unified platform, amiben nagyon-nagyon könnyen lehet a gyerekeket alapszintű programozás technikai dolgokra megvalósítani. Az persze már egy hozomány, hogy aztán ebből mindenféle egyéb ilyen do-it-yourself jellegű projektek meleg ágya lett, de az eredeti terv az volt tényleg, hogy itt mindenféle szenzorokat, meg jelérzékelőket, meg ilyesmiket ráaggatva egy Raspberry Pi-ra, a gyerekeknek megtanítsák azt, hogy hogyan kell mondjuk nagyon-nagyon egyszerű ilyen magas szintű programás nyelvek leegyszerűsített változataival bizonyos dolgokat elérni. A Nintendo szerintem ebből a szempontból azért jobb, mert ez játékos formába helyez az egészet kvázi, tehát itt nem fogsz Linux-sellel találkozni, hanem tényleg egy ilyen grafikus, úgymond leegyszerűsített gyerekek vagy fiatalok számára érthető interfészen keresztül tudsz nagyon rövid idő alatt nagyon baromira látványos dolgokat csinálni. A Raspberry Pi-t nem a brit kormány fejlesztette ki, az a Microbit nevű kis kutyú volt, ami egyébként egy nagyon hasonló célokra készült. Azon is egy csomó fajta szenzor, kijelző, stb. Egy ilyen nagyon picike kis kütyű, amit egyébként ingyen adtak minden ilyen fiatal iskolába járó gyereknek. De mindentől függetlenül, amit mondasz, az teljesen így van, tehát ezért fejlesztették ki. Ugye annak idején volt a BBC Micro, uh-huh. Amire, tehát annak tekintették az utódjának a Raspberry Pi-t, mert nagyon hasonló elven, tehát igen. Nagyon hasonló okokból készült, hogy legyen egy a számítástechnika tanulását segítő eszköz. Így van, tehát nem a brit kormány volt, ő csak valamilyen szinten támogatta ezt a kezdeményezést, egyébként ez egy charity volt gyakorlatilag, aki ezt igen. Tehát ez egy szervezet, aki ezt az egészet próbálta népszerűsíteni. De az eredmény szempontjából igazából ez talán mindegy is. A lényeg az tényleg, hogy most már nem egy, hanem számos olyan lehetőség létezik, hogy tényleg itt a gyerekeket próbálják arra rávenni, hogy valami kreatívat alkossanak a digitális alapanyagból. Úgyhogy hajrá! Hajrá, Nintendo! Hajrá, Nintendo! Ugorjunk egy kicsit másabb vizekre. Szintén a kerekasztal beszélgetéshez kapcsolódó téma volt, és utána az ott összegyűlt társasággal elég érdekes csevely alakult ki erről, hogy a pixel grafikának milyen helye van ma az indie játékokban, hogy ez egyfajta kényszer, lustaság, vagy ez egy művészeti ágazat, vagy esetleg egy feature. Mit gondoltak? Mert elég megosztó ez. Tehát valaki azt gondolja, hogy a manapság annyira népszerű pixel art inkább megoldás arra, hogy ne kelljen iszonyatos pénzeket beleverni mindenféle high-tech megoldásba, illetve grafikai vagy látványtervezésbe, és inkább a pixeleket használják, a pixel artot használják fel arra, hogy valamit megjelenítsenek a képernyőn. Mások azt mondják, hogy ez egyfajta művészeti ágazat, és igazából egy elég önkifejező forma, hiszen nagyon könnyen, nagyon látványos dolgokat lehet csinálni. Mit gondoltok erről a témáról, srácok? Melyik oldalra állnátok be? Én biztos nem mondanám azt, hogy ez lustaság, tehát ezt eleve kizárnám. Igen, az zárjuk ki teljesen. Igazából, amikor valaki neki a videójátékot fejleszteni, egy kis csapattal, vagy akármi garázs projekt, azért ez egy eleve egy akkora lélegzetvételi dolog, hogy ott már ez eleve kizárja azt, hogy itt lustaságról van szó. Lustaság, akkor kimennének, mit tudom én, sörözni, meg marihuánás cigit szívni a garázsba. A feature-ben, mint mondtad, hát mint Pixel Art, vagy Pixel pontos platformer, egy Box Boy volt a Nintendo-nak egy ilyen pici játék, ami pont egy darab pixellel kellett menni, tehát a gameplay szempontjából az lehetne feature. Art, mint art, majd nem úgy, hogy valakinek art, hanem hogy mint művészeti oldalról, igen, ez egyfajta spórolási lehetőség, ugyanis egy modern grafikának az elkészítése játékban, legyen az 2D vagy 3D, de egy olyan, ami látványos, az nagyon-nagyon költséges, és az indie fejlesztők, akik kis büdzsékből dolgoznak, Kickstarterről tarhálnak, stb., ők nekik a kezük ez eléggé meg van kötve ebben, tehát náluk, amikor ilyet látunk, ez többnyire egy muszáj dolog. Egy olyan kompromisszum, hogy meg kellett kötni azért, hogy az ő víziójuk létrejöhessen. Inkább többfelé szedném ezt, mert mi az, hogy pixel grafika? Például az Ori and the Blind Forest, ami ugye 2D art játék, őt pixel grafikának tekintjük a kérdésben? Szerintem nem. Szerintem ezeket a low resolution 90-es évek elejének a megidézését, tehát az ilyen 16 bit, 8 bit. Akkor mondjuk az Owlboy-t annak tekintjük? Részben igen. Szerintem igen. Hát igen, mert itt van a problémám, hogy nem tudom. Az inkább minimalista. Az megint egy másik, nem? Az Owlboy, nem az Owlboy részletes. Nagyon szép. Keverem. Akkor úgy közelíteném meg a dolgot, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy működt a Celeste, aminek van ez a jellegzet, és tényleg szó szerint pixel grafikája, tehát látszanak a kockák, mondjuk úgy. Így van, gondolok például. Jó, tehát ha csak ezeket nézzük, én lustaságnak semmiképp nem tekinteném. A lustaság az, amikor valaki felmegy a Unity Asset Store-ba, és az összes ingyenes cuccot lehúzza, és belerakja a játékába. Tehát ez a lustaság, hogyha egyáltalán beszéltünk lustaságról mondjuk egy fejlesztés közben. Az, hogy art szerintem igen. Tehát nyilván attól függ, tehát hogyha jó minőségű, jól van megrajzolva, stb., akkor igen, természetesen. Tehát a limitációk ugyanolyan szépek tudnak lenni művészileg. Sőt, általában azt szokták mondani, hogy a limitációk szülik az igazi kreativitást. Az, hogy kényszerből van-e, igen, szerintem abszolút. De nem feltétlenül úgy kell érteni a kényszert, hogy más választása feltétlenül, hanem úgy érzi, hogy az ő kreativitásának ez a fajta limitáció ad egy olyan teret, amiben kényelmesen mozog. Tehát úgy tudja megvalósítani magát, hogy még nem érzi úgy, hogy úristen, ennél jobbat is lehetett volna. Tehát maga a stílus rak egyfajta ilyen tetőt az egész. Szerintem a legtöbben így vannak vele, és ezért csinálják. Tudjátok, mivel kevertem az előbb az Owlboyt? Az AR-rel. Igen, az más. Az más. Na, az AR, tehát nagyon hasonló volt a kettőnek a neve egy a fejemben, de igen, és ezért mondtam azt, hogy az inkább egyfajta minimalista dizájnt követ, viszont az is gyönyörű. Azt nem nevezném egyébként pixel artnak, az inkább minimalista. Én úgy vélekedem erről az egészről, hogy nekem van egyfajta ilyen retroisztikus bája ennek az egésznek, kicsit visszatekintve a régmúltra, és nagyon becsülöm és tisztelem azokat az embereket, akik ezt a fajta művészeti ágazatot választják, most attól függetlenül, hogy most kis stúdió és mondjuk kis költségvetésből nem tudják nyilván megfinanszírozni azokat az ártokat, túlokat, amikre szükségük lenne ahhoz, hogy ők mai modern látványvilágú játékot készítsenek, hanem az, hogy olyan elképesztő indie developerek vannak, akikkel mondjuk személyesen találkoztam például a Gamescomon, akik szinte csodát művelnek ezzel a műfajjal. Tehát elképesztően látványos, hangulatos játékokat lehet így is készíteni, és gyakorlatilag ez megint egyfajta lehetőség arra, hogy oké, rendben, egy irány az art, hogy akkor ilyen pixel art stílusban kicsit ilyen alacsonyabb low-res felbontásban, de modern bevilágításokkal és fényeffektet csinálunk valamit. Ugyanakkor a csapat másik fele az meg kreatívkodni tud, hiszen ezzel az egész külcsénen is lehet nagyon kreatív dolgokat létrehozni, és mélységet belevinni ezekbe a játékokba. Hiszen manapság egyre több olyan tesztelendő játékot is kapunk, például mi gameresek is, amik alapvetően indie játékok, és a legtöbbjük gyakorlatilag ezzel a pixel art-tal, illetve ez low-res dologokkal mahinál, és ettől függetlenül szinte csodák születnek. Szóval semmiképpen nem mondanám, hogy ez egy lustaság, és inkább afelé hajlanék, hogy ez egy árt, ez egy művészeti ágazat, és emellett egy lehetőség arra, hogy valaki megmutassa azt is, hogy ilyen világból is lehet nagyon szépet álmodni. Ugye az elmúlt hétnek, legalábbis amikor rögzítjük ezt az adást, az egyik nagy ilyen ellentmondásos megjelenése volt a Sea of Thieves. Több szempontból is. Ugye ez a Rare-nek az első, hát már ki tudja mióta az első komolyabb játéka. Ezzel azt értem, hogy az, ami nem egy franchise-nak az ennedik része, nem valami kinektes, őrült sport valami, hanem egy teljesen saját játék, egyedi ötlettel, egyedi dizájnnal, hozzáteszem, hogy a Donkey Country fő dizájnere itt is a fő dizájner, úgyhogy lehet hasonlóságokat felfedezni bőven egyébként szerintem. És hát ugye ez volt az a játék, amit igazából senki nem nagyon tudott egy csomó ideig hova tenni. Bejelentették, megvillantották, kalózok, tenger, furcsa, látványvilág, megmondták, hogy online lesz, de nem tudtuk, hogy mi ez. És most megjelent, és hát érdekes, ugye? Eleve összesodorták a Microsoft Game Pass nevű szolgáltatásával, ugye az a játék Netflix, uh-huh. Amikor havi fix összegért lehet egy épp aktuálisan kiválasztott 20 játékkal játszani. És ugye a Microsoft saját kiadású játékai, mint például a Sea of Thieves, automatikusan bekerülnek ebbe. Így rengeteg játékos rá tudott szabadulni, voltak is szerver problémák, meg stb. De alapvetően nagyon, nagyon, nagyon érdekes játék, még mindig nagyon megosztja, ahogy olvasom a játékos bázis. Tehát nagyon sokan nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy nincs különösebb célja a játéknak, azon kívül, hogy van szintlépés, de nem igazán látni, hogy ennek bármi értelme legyen, vagy következménye. Igazából csak más küldetéseket kapsz tőle, és az egész egész nagyon furcsa. Nem tudom, hogy én valószínűleg itt az adásban, tehát itt még csak én játszottam ezzel, de kíváncsi ennek, hogy így, tehát ti mit láttok belőle egy kívülről? Ez a Karib-tenger kalózai No Man's Sky. ez erős. Nem, tehát kérdezted, hogy mit látok bele, az elmondottak alapján, amit most mondtál, nekem ez csapódott le egy az egybe, a No Man's Sky. Egyébként elárulom, hogy így csücsül már a gépemen, csak még nem mertem belogolni. Ami nagyon szép teljesítményként a játéktól, hogy 2 millióan játsszák. Tehát a legutóbbi info szerint egy hét alatt, vagy pár nap alatt duplájára nőtt a bázis, és elkezdtek így kardozni azon, hogy vajon mennyi ember volt, aki, mit tudom én, csak beleugrott, vagy meg is vette a játékot, esetleg Game Pass-ben megkapta. Teljesen lényegtelen. A játékot játsszák 2 millióan. És igazából beszélgettünk is róla, hogy ez a Microsoft első olyan IP-je, ami új IP, és az ebben a generációban sikerre viszi. Ami azért valahol szomorú is, de jelenleg örüljünk inkább neki, szerintem. Én azt nézegetem éppen, hogy Repti felvetetted ezt, és nem hagyott nyugodni, hogy mi volt az utolsó játék, amit a Rare csinált, és így És így 10 évvel ezelőtt Banjo Kazooie Nuts and Bolts. Tehát úristen. És már év. Az is egy franchise-nak a ilyen offshootja volt igazából. Hát eléggé, mert mondjuk a Banjo-hoz, mint 3D-s Collectathon-hoz egy nagyon semmi köze nem volt, tehát ez ilyen vehicle építős kis puzzle volt. Nem mindegy is, most az a lényeg, hanem hogy 10 év. Arra ők kíváncsiként, igen, hogy mi a büdös bánatért váratták ezt a csapatot ennyi ideig. Tehát tudom, hogy nagyon-nagyon, tehát a maga az kicserélődött, ez a Rare már nem az a Rare, szokták mondani, de azért nagyon sokan még ott vannak, mint hogy te is mondod, hogy a Donkey Kong Country designere is még mindig ott van, ami a Greg Miles. Elég szép rágondolunk. Igen, elég szép lenyomatot hagyott a játékon. Egyébként nekem, ami elsőre lejön a Sea of Thieves-ből, hogy ez egy gyönyörű, csodaszép. Tehát ez az igazi ilyen cartoon stylos, de mégis modern. Olyan kicsit ilyen Curse of the Monkey Island érzésem van modern köntösben. Egyébként abszolút olyan játék látványvilága, és nagyon-nagyon ez a nagyon szájtátós, főleg a megfelelő hardware-rel, tehát mondjuk egy Xbox One X-el, egy HDR-képes tévén, ez valami egészen döbbenetes néha, tehát tényleg így megállsz a hajón és nézed, és akkor így úristen. De maga a játék is, annak szerintem annak érdekes, aki tud úgy játszani, először is haverokkal kell játszani, ugye 1-4 személy játszhatja, tehát van szóló mód is, de igazából valljuk be, hogy nem arra való. Csomó játékmechanikai dolog miatt nem arra való. Az a lényeg, hogyha van 1-3 számú barátod, akivel tudsz játszani, és olyan típusok vagytok, akik tudják értékelni magát a... Tehát, hogy mondjam, nem is az, hogy mi fog történni, hogyha megcsinálod a questet, hanem maga a quest hogy folyik le. Uh-huh. Tehát ugye, ahogy szokták mondani, hogy az út a lényeg, nem a cél. Tehát ha ez megvan, és ez erre van hajlandóság, akkor egy baromi szórakoztató játék. Én mackóval játszottam elég sokat egyébként, és mindig úgy volt, hogy a fene már a griefingbe, a fene a többi buta userbe, meg minden, na, holnap toljuk még. És így tényleg, tehát, hogy így visszahúz a játék, és akkor belogolsz, akkor ilyen kényelmes így, tehát ilyen otthon érzed magad benne. Ugyanez volt, még a Destiny első részén éreztem ugyanezt, de igen. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyi tartalmat tudnak még belerakni, mert valóban vannak ezzel problémák, tehát nagyon-nagyon szémi, nagyon repetitívek a küldetések, aránylag kevés az extra történés az egészben, tehát van 3-4 loop, amit hogyha megcsinálsz, akkor kb. Láttad, hogy mi történik a játékban. Meglátjuk, hogy mennyire tudják fenntartani az érdeklődést ezzel kapcsolatban, mindesetre erősen kezdett, és ahogy te is mondtad, ráfért már Microsoftra egy siker, ami a játékiparral kapcsolatos. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy az élményeiket mesélték a felhasználók a fórumokon, hogy mi a gyógyír például. Ja, hát ez nagyon, nagyon, egyébként a másik, amiért nagyon sikeres tud lenni, hogy ilyen borzasztó streamelhető játék, tehát, hogy így ezt így lehet nézni, tényleg, mint egy kaland, és hogy így bénáznak ugye az emberek, és nézed, ahogy szerencsétlenkednek, és tök jó, meg néha beglitchel, de néha még a glitchek is egész jó pofák tudnak lenni, meg jön a Kraken, meg nem tudom. Igen, ilyen nagyon ilyen sztorizható játék, abszolút. Én nekem, gondolom lejön azért, ahogy beszélek róla, hogy nekem nagyon tetszik személy szerint, én nagyon szeretem. Totál megértem, ha valakinek nem. Mert megalakult egyébként ez a klán, amiről beszélgettünk annó? Nem. Még várat magára, még a... Szárazföldi patkányok, vagy mi volt? A szárazföldi patkány. Már van szárazföldi patkányok szoba, meg klán, de még csak nagyon össze-vissza járunk bele, úgyhogy egyelőre még nem teljes a roster, de lassan kialakul. Nekem megvan már, mi lesz a klán nevem egyébként. Taknyos varjuk. Csodálatos. Csatlakozni szeretnék. Taknyos varjuk lesz. Egyrészt azért, mert mostanában betegeskedett a család, másfelől meg ugye a varjuk, hát mindegy. Varjuk rá gombot. Varjuk rá gombot, igen. Fuck you, varjú. Na jó. Nézzem itt a kis agyangidánkat, és valaki bekarcolt ide egy olyat, hogy időszakos exkluzivitás, megérés, ha igen, kinek. Ez melyik ötök követte? Nem, én voltam. Én voltam, mert a fórumon beszélgettek a srácok a Tomb Raider-nek a legújabb installmentjéről, és ott merült fel ez a téma, hogy kinek éri meg az időszakos exkluzivitás. Ugye, hogy a Rise of the Tomb Raider az egy évig időszakosan exkluzív volt, és hogy ki ennek a vesztese, ki ennek a nyertese. De most hát kettőt lehet találgatni szerintem. Én szerintem, ha valaki nagy rajongója az adott franchise-nak, akkor ő addig, ha nem is akar platformot vásárolni, de kölcsön kér egyet, vagy akármi, és letolja, és utána úgyis megjön a gépére, türel, nem tudom, akarjunk erről beszélni? Hát maga az exkluzivitás egyébként egy érdekes kérdés, mert úgy általában az exkluzivitás, és semmi más, csak reklám. Igen. Tényleg semmi más. Mert ugye ma már nem az van, mint régen, hogy mondjuk a mit tudom én, Super Nintendo-nak olyan csipjét használt a játék, hogy aztán tényleg kb. Lehetetlen volt átültetni Mega Drive-ra, vagy ha igen, akkor valami tök más játékot kaptál, hanem most már így bármi mehet le bármint, tehát itt csak arról van szó, hogy ki... Igen, és tudjátok, hogy ezt mindenki tudja? Tehát oké, jó, nem mindenki, de hogy az aktív játékos közösség, aki utána olvas, aki aktívan, tehát nem a FIFA Józsi, nem a Kott Pistikére gondolok, hanem azokra tényleg, akik legalább olyan szinten benne vannak egy közösségben, hogy beszélgetnek játékokról. Mindenki tudja, hogy ez az időszakosság, ez egy nagy ló, az magyarunk, magunk összólva. És ezt annak idején ugye a Microsoft találta ki, hogy ez az első DLC, platform exkluzív, meg hogy ez most egy mit tudom milyen játék, és mindenki tudja, hogy előbb-utóbb úgyis jönni fog. A legjobb példa erre a Ninja Theory-nek a játéka. A Hellblade? Például, igen. Én nem értek egyet veled, szerintem ez egy működő koncepció. Tehát ez működik a koncepció, tehát nem mondom, hogy nem működik, ez egy működik a koncepció, nyilván tudjuk, hogy mi mögötte ugye ugye az indikátor, nyilván az én platformon jelenjen meg a játék, időszakosan ne lehessen másra elérni, hogy ezzel sarkoljam azt, hogy vegyék az én gépemet, vegyék az én hardveremet, ezt a jelent. És ugye gondolom ebből a szempontból, most az nem egészen tiszta és nem egészen világos számomra, hogy például ennek a piaci, illetve a pénzügyi vonzata a kiadó és a fejlesztő szempontjából hogyan egyezik meg. Tehát ebből a szempontból mondjuk a Microsoft fizet külön plusz pénzt mondjuk egy kiadónak, esetünkben az Eidosnak, hogy azt a játékot csak az ő platformukra jelentessék meg, kvázi ezzel valamelyes fedezve azt a kiesést, amit akkor szereznének, hogyha multiplatform cím lenne? Persze, természetesen. Persze, hát kell valami ellenérték. És pont is ez is az a lényege ennek a dolognak, hogy ha jól tudom, a Rise of the Tomb Raider-nek egy jelentős részét a fejlesztési költségnek átvállalta a Microsoft. Az megint egy másik, igen, amikor belefolyik ugye ilyen fejlesztési developer költségekbe, tehát abból kvázi finanszírozóvá válik a platform holder. Hát ez nincs nagy különbség a kettő között, az csak annak a kérdés, hogy mikor aktivizálódik a pénz, úgymond. Én csak annak lennék kíváncsi egyébként, hogy ez tényleg mennyit hoz a konyhára. Tehát például egy ilyen Tomb Raider exkluzivitás, mennyivel nyomja meg az Xbox One eladásokat, mondjuk jelenleg. Ezt nem fogjuk megtudni. Nem. Csak itt teória szintjén, hogy valóban visszahozza a befektetett pénzt egy exkluzivitás, mondjuk, most például, amikor mondjuk a konzol életciklusának, hát nem tudom, hol járunk, közepe vége fele lassan, tehát megint egy más szisztéma az, amikor mondjuk egy új generációs hardware megjelenik, és mondjuk nem egy hónap, meg két hónap az exkluzivitás, mert ugye ilyenre is láttunk példát, hanem tényleg egy évig garantáltan nem jön az a játék másra. Mondjuk ez az exkluzivitás szempontjából is azért Xbox-nál kicsit azért nem ugyanaz a helyzet mondjuk egy PlayStation esetében, hiszen a legtöbb esetben nem Xbox exkluzíva játék, hanem Microsoft exkluzíva játék, ami annyit jelent, hogy jön mellette PC-re is például. Kevés kivétel van, amivel nem így történt, nem? Kicsit elvesztettem a fonalat. Igen, én is. Lehet, hogy késő van már. Picit elkanyarodtunk. Igen, el lehet kanyarodni. Én úgy gondolom, hogy developer szempontból, illetve az eredeti kiadó szempontjából ez megéri, ugyanis a kockázatvállalásnak a tőrjét veszik el a feje fölül, azáltal, hogy finanszírozzák a kiadásait. Maga a kiesés pedig igazából szinte nem mérhető, ugyanis ha valaki rajongója a franchise-nak, meg fogja venni a az exkluzív gépre. Ezt nem osztom, ezt a véleményt. Ha annyira nem rajongója, akkor megvárja, amíg lejár az exkluzivitás, és megveszi a saját platformjára. Sokan már csak dacból sem vesznek játékokat ilyen szempontból. Ez szerintem elenyésző. Elenyésző. Szerintem is. Butaság. Amikor valaki ilyet csinál, az buta. Ahogy megbünteti saját magát konkrétan. Szóval magának a fejlesztőnek szerintem megéri, meg a kiadónak is, a platform holdernek is valahol megéri, mert mégiscsak egy érvet kap a vásárló gép mellé, és a játékos pedig, hát ő, mi mindig mi szívunk, úgyhogy igazából teljesen mindegy, de vár egy kicsit, és amúgy is van mivel játszani, addig is, majd amikor megjelenik, lejár az exkluzivitás, akkor szépen megveszi, szerintem. Nekem volt olyan játékom, ami időszakos exkluzív volt, és teljesen másokból, ami csak először csak Xbox 360-ra jelent meg, és jó ideig csak azon volt, már nem emlékszem, azt hiszem fél évig körülbelül, utána jött ki a többi gépre, tehát egyszerűen annyi volt az oka, hogy a Microsoft volt a kiadó, és azért voltak ők a kiadó, mert nem volt választásunk, tehát a kiadás, hogy mondjam, vannak bizonyos feltételek, aminek egy kiadónak meg kell felelnie. És abban a pillanatban nem voltunk ilyenek, tehát hogy kellett egy kiadó nekünk, úgymond. És a Microsoft volt a kiadó, és nyilván ezért exkluzivitás is járt. Kombóba mi? Ennyi volt az oka. Nyilvánvalóan, hát szóval kénytelenek voltunk, tehát ott nem arról volt szó, hogy fizettek valamennyit, hanem így ez volt a deal. És mi van mondjuk az olyan kiadók, vagy az olyan fejlesztő csapatokkal, mint például a Remedy, ugye, akik annó az LMV-ket összehozták ugye a Microsoftnak, aztán ugye a Quantum Break-et. Hát és ott a Microsoft a kiadó, tehát ott az semmi, azt a Microsoft a kiadó, ő rendelte meg a játékot, a Remedy pedig lefejlesztette nekik. Tehát akkor nem volt ott ilyen, hogy az időszakos exkluzív lesz, meg ilyesmi, hanem ott tényleg az volt, hogy a Microsoft volt a megrendelő. Az egy Microsoft játék, így van. Tehát egy Microsoft kiadású játék, és ott ők voltak a megrendelők, ott szó se volt időszakos exkluzivitás, hanem is lett, ugye? Tehát a Quantum Break most is Microsoft. Igen. És hát érdekeseként, hogy mi a ráció az, hogy ez a védőernyő alul így kiszáll egy fejlesztő? Ó, hát emögött annyi minden lehet. Ez így meg sem merem tippelni. Lehet, hogy ő akart kiszállni, lehet, hogy a Microsoft mondta, hogy nem kérünk többet, lehet, hogy közösen átkiszámolták, úgy gondolták, hogy ez nem éri meg. Nem tudom, nem akarok tippelgetni másnak a nevében. Hónapban. Lesz egy nagyon érdekes megjelenés a retro terén, ez pedig az, amit már elég régóta vártunk, és talán így beharangoztuk az előző havi podcastünk alkalmával, lehet, hogy pont én beszéltem róla, ez pedig nem más, mint a minden idők legjobban fogyó, legtöbbet eladott számítógépének, otthoni számítógépének, a Commodore 64-nek az új revíziója, a C64 Mini, ami olyan NES Mini és NES Mini nyomdokai lépe, gyakorlatilag egy miniaturizált C64-et jelent, és beépített játékokkal érkezik, de az érdekessége az, hogy bár a billentyűzet az nem használható, de lehet rá csatlakoztatni USB-s egeret, billentyűzetet, kapunk hozzá egy eredeti nek ható Competition Pro joystickot, ami szintén USB-s, és ami a nagy érdekessége a gépnek, hogy külső pendrive-ról az eredeti C64-es lemezkép fájlokat is képes beolvasni. Igaz, egyelőre elég érdekes és elég nyugvenyelős módon, de hát erre hamarosan javulást ígértek a fejlesztők, és ezt azért mondom, mert a napokban került ki az 8-bit guy-nak a talán azt hiszem ő volt az első, aki csinált videó review-t erről a C64 miről, tehát meg lehetett nézni, hogy hogy néz ki a játék, vagy hogy néz ki a gép, milyen funkcionálatással bír. Általánosságban azt lehet róla elmondani, hogy tele van ilyen Epix játékokkal, illetve csak olyan játékokat tettek rá, amelyből ki tudták nyomozni azt, hogy jelenleg ezek már nem licensz kötelesek, és nem áll senki tulajdonában. Minek hívják ezeket? Repti? Abandonware? Ha jól emlékszem? De jövőkülötyöket évedek, vagy az mást jelent? Az Abandonware az, amikor már a jogtulajdonos nem ismert, tehát nem lehet felmutatni. Igen, igen, igen, tehát azt hiszem pont erről van szó. Ezt hozta fel indokként az egyik srác, hogy azért ezek a játékok vannak a gépen, mert ezek biztosak, és ugye azért nem akartak rátenni többet, mert elvileg lehetett volna, hiszen azt hiszem egy 256 megás tárkapacitással bír a készülék. Összességében véve úgy néz ki, hogy ez a C64 Mini SK kvázi olyan ízléses emulátor környezetet mutat meg magából, vagy jelenít meg, amelyben lehetőség nyílik arra, hogy a játékokat gyakorlatilag elmentsed, visszatöltsed, válogass közülük, brózolj közülük, tényleg teljesen korrekt az egész megvalósítás. Mondom, az egyetlen kérdés az az, hogy hogyan lesz elérhető, amennyire én néztem az összes külföldi áruházon, már most out of stock. Az ár egyébként az nem lesz vészes, az ilyen 22-24 ezer forint körül lesz, én gondolom. Legalábbis a brit videójátékos áruházokból ennyire lehet rendelni. De nekem nagyon-nagyon tetszett. Oké, én mondjuk, by the way, én mindig a Real Hardware-t részesítem erőnyben, van több C64-em is, tehát nem ezért fogok C64 mint venni, mert nekem ez egy hiánykoltó darab lesz, hanem azért, mert ez egy kompakt megoldás. Másik retrós hírünk, amiről szeretnénk megemlékezni, ez a Tower 67 nevezetű játék, ami egy ilyen top-down shooter, a Chaos Engine és az Alien Breed nyomdokain nevelkedett játék. Az igazi érdekessége az az, hogy egyrészt fut eredeti Amigán, mondjuk ez is kicsit árnyalt, mert az Aroson, az új, tehát a New Generation Amigákon fut, és ugye az Amiga OSP is legalább 4-1-es kell neki. Tehát ha valaki fog egy Amiga 500-as, egy Amiga 1002-est, akármilyen turbokártyával, az nem fogja meghajtani ezt a játékot, viszont PC-s verzió elérhető lesz belőle. Érdemes egyébként lecsekkolni az interneten, mert elég hangulatosra sikeredett a játék, szép, színes, szagos, látványos, tartalmas, és magyar vonatkozása is van a fejlesztésnek. Úgyhogy mindenféleképpen javaslom, hogy legalább egy pillantást egy YouTube videó erejéig tegyetek rá. Az egyik szokásos rovatunk ugye az időgép, amikor előveszünk régebbi játékokat. Most annyival egyszerűsítjük kicsit a menetét, hogy nem mindegyikünk hoz egyet a három évtizedből, hanem kicsit szétosztottuk az évtizedeket. Majdnem kornak megfelelően, mert mi életkorunknak vagy fején, de azért nem egészen. Úgyhogy én, mint túlkoros kaptam az 1988-at, és onnan én egy olyan játékot szeretnék kiemelni, amit valószínűleg nem túl sokan ismernek, de majd meglátjuk a visszajelzésekből. Ez egy francia játék, és az a cím, hogy Captain Blood. Megjelent az akkori szokásoknak megfelelően mindenféle platformra, és igazából az volt a lényege, hogy egy nagy univerzumban lehetett egy űrhajón, pontosan egy űrhajó segítségvel ide-oda utazgatni különböző bolygórendszerekre, illetve hát konkrétan bolygókra. Ott le lehetett, tehát ezt úgy kell elképzelni, mint az Elitben, hogy volt egy csillagtérkép, be lehetett élni, hogy hova szeretnél menni, oda ment az űrhajó, ott megláttad a forgóbolygót, ami egy animált gömb, kicsit fogjuk rá, hogy gömb volt. Tehát ez a 88-as szemnek gyönyörű animált bolygót láttál, és úgy eldöntetted, hogy el akarod pusztítani, le akarsz szállni rá, a leszállás egy ilyen kicsit ilyen korabeli voxelt idéző szimulátorra láttad, de nem ez volt a lényeg, hanem az igazán jó cucc az volt benne, hogy az NPC-kkel, tehát a karakterekkel, akikkel találkoztál a bolygón, egy kreált nyelven lehetett beszélgetni. És ezt úgy képzeljétek el, hogy a képernyőn ikonok voltak, és minden ikon jelentett valamit, például, hogy ér, te, akar, visz, megy, stb. És ezekből mondatokat össze lehetett rakni. És ezt elküldeni ugye a a karakternek, akihez beszélsz. És aztán ő is válaszolt valami hasonlót. De volt olyan, hogy egész más nyelven válaszolt, de ugyanígy piktogramokkal. És akkor ki kellett bele bogarászni, hogy mit jelent. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes játék volt. Volt egy folytatás, amit sajnos már nem ismerek, viszont akit és volt az egésznek valami egészen elborult keresztória, hogy te egy klónja vagy a valójában a kapitánynak, és haldokolsz, mert rosszul van a klón összerakva, és igazából az a célod, hogy élj, és ilyen életfolyadékot kellett begyűjteni a megfelelő a többi klónottól, akit meg kellett találni az univerzumban. Mindegy, aki fogékony a kicsit elvont játékmenetre, illetve a franciás szifikre, annak még mindig melegen ajánlom. Bár nyilvánvalóan a grafika nem öregedett jól, de a játék nagyon érdekes tud lenni. Hát 98-ból egy érdekesség, igazából sose játszottam vele, de mégiscsak így április környékén 98-ban jelent meg a Panzer Dragon Saga, mint a Sega Saturn egyik hattyúdala. És a Panzer Dragont, hogyha már hallottad, akkor gondolom, így előtted van egy rail shooter, amikor egy sárkányon a lovagoló emberkével lövöldözitek le a félvilágot, és ennek ellenére a Panzer Dragon Saga az egy JRPG. Sokan a Final Fantasy 7-tel szokták egy lapon emlegetni, ami azért ilyen nana, nem kéne, de a különlegessége az, hogy nagyon-nagyon ritka és drága darab, mivel Saturn amúgy sem volt, magában sem volt egy túl sikeres valami. Hát még gondoljátok, hogy 98 áprilisában megnézzétek az eBay-en, 300 font alatt nem találtok belőle példányt, és hát semmilyen másik újrakiadása nem ment még végbe, úgyhogy aki Panzer Dragon Sagát szeretne legálisan játszani, ennek eléggé mélyen a nadrág zsebébe kell nyúlnia. Egy ideig így nézegettem, hogy hátha, mert kíváncsi volnék rá, de aztán végül letettem róla. Úgyhogy Panzer Dragon Saga lesz az a JRPG, ami nekem nagy valószínűséggel ki fog maradni. De úgy kíváncsi lennék rá. Na hát, és nekem jutott a 2008-as évszám, amelyből én egy igazán izgalmas és ijesztő játékot választottam. Annál is inkább, mert ez hosszú-hosszú évek után az a játék, amiről most szó lesz, volt az első olyan, amely tényleg képes volt megijeszteni és elrettenteni egy picikét, és újra visszahozni azt a klasszikus alien faktort, amelyet annyira hiányoltam ugye a 2000-es évekből, és ez nem más, mint a Dead Space, amit Xbox 360-on játszottam először, és arra emlékszem, hogy az első alkalommal miután ugye elindul a játék, megérkeztek Isaac megérkezik ugye a USG Ishimurára, és ugye elmegy először a lifttel lefelé, és ugye elmegy a fény, és onnantól fogva egy ilyen tömény sikoltozós, ordítozós ámbafutás az egész játék. Akkor és abban a pillanatban ez olyan revolucionális volt számomra, hogy azt mondtam, hogy korábban én ennyire még nem rosáltam be videójátéktól, még az ominózus Resident Evil 2 rendőrkapitánysági jelenetese volt ennyire ijesztő számomra. Biztos emlékeztek rá, amikor bementek Chris, vagy nem Chris, a Leonnal bementek ugye a rendőrkapitányságra, és ott elfuttok az egyik sarkon, ahol be vannak deszkázva az ablakok. És ugye, amikor futtok visszafelé, akkor ugye a zombik így hirtelen rácsoknak az zongorára, és mármint a zene, és akkor a zombik megint megpróbáltak elkapni. Ott volt olyan pillanat, hogy barátaim így leestek a székről, meg ilyenek. De nálam ez a Dead Space-nél következett be, mert az a játék egyszerűen annyira jól nézett ki, és annyira jól alkalmazta ezt a nyomasztó, ijesztő, egyedül vagyok, és tényleg bármi megtörténhet ezen az űrhajón feelinget, mint semmi más. Persze a játéknak voltak egyéb érdekességei, mint például az, hogy a heads-up display az nem a klasszikus visoros megoldás volt, vagy a sima statértéket látszottak a képernyőn, hanem a Isaac mint egy ilyen holografikus heads-up display-t vetített is saját maga elé. Aztán például, hogy ott volt az aerogravitációs ilyen logika-ügyességi feladványok, vagy az, amikor meg kellett állítani az időt, azt, hogy a fegyvereket lehetett, hogy a Workbench asztaloknál fejleszteni, meg hát jött ez mindenféle ilyen darabolós monsterek, amiket aztán te is így darabolva tudták kinyírni, és tényleg az egész játék ez egy iszonyatosan jól összerakott cucc volt. Ugye kevesen tudják, hogy ezt ugye annak idején az EA Redwood Shore fejlesztette, akik ugye annak utána lettek. Nem Visceral Games, igen, akik aztán most léteznek, nem léteznek? De nem áll. Nem őket zárták be? Nem olyan régen? Igen. És ugye a Dead Space-nek született még két másik epizódja, de számomra mindig is a 2008-as első rész az etalon. Úgyhogy szerintem ennyit az időgépes rovatunkról. Nem sok időnk maradt, mindenféleképpen szeretném még egy-két dolgot elmondani, így a podcastünk végéhez közeledve. Ugye a programajánló szekciónk következne elvileg. Én gyorsan megelőzöm ezt egy pici film ajánlóval, tehát amikor a podcastet hallgatjátok, akkor a Ready Player One, ugye a Steven Spielberg, Ernest Cline könyvéből készült filmes adaptáció, már pörög a mozikban ezerrel. Még nem volt lehetőségünk ezt megtekinteni, de biztosan meg fogjuk nézni. Az első pletykák egyébként, vagy a kritikus eredmények, azok vegyesek. Meglátjuk, hogy mire volt képes Spielberg, meg a virtuális valóság kettőse. A programoláló szempontjából, ami fontos, hogy április 7-én, 8-án lesz a Hung Expo-n, a Mondokon és a PC Gurusó, és Kecskeméten is lesz egyébként egy érdekes rendezvény. Nem tudom, hogy ez milyen lehet. Én annak idején voltam 24 órás versenyen, de videójátékos 24 órás versenyen még soha. Pedig Kecskeméten április 19-én lesz az Inkubátorházban egy ilyen rendezvény, amely egy 24 órás Real Gamers nevezetű etap lesz, úgyhogy aki esetleg arra jár, az feltétlen tudassa velünk a valamelyik információs csatornánkról, hogy ez milyen volt ez a rendezvény, mert kíváncsi vagyok rá. És akkor ezzel a programajánlóval zárnánk is a 2018 márciusi Bonus Stage podcastet. Köszönjük szépen ismét, hogy velünk tartottatok, hamarosan ismét jövünk, játszatok sokat, vigyázzatok magatokra, találkozunk az éterben. Sziasztok! Sziasztok! Szervusztok! This wall will fall, beliefs become